أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروز من از کتاب الفقه الميسر درس 82 المسألة الخامسة یعنی مسئله پنجم در زیر باب ششم از کتاب صلات که این 28 درس از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب می گوید المسألة الخامسة سجود التلاوتی یعنی مسئله پنجم درباره سجده کردن برای تلاوت می باشد درباره سجده تلاوت است صاحب کتاب در زیر این مسئله پنجم درباره سجده تلاوت مشروعیت سجده تلاوت یعنی جایز بودن سجده تلاوت و حکم سجده تلاوت که چی می باشد یعنی فرض است یا سنت است یا مستحب است بیان خواهد کرد و همچنین فضل و برتری فضیلتی سجده تلاوت را بیان میکند و همچنین صفت و کیفیت و چگونه سجده تلاوت را به جا آوردن را بیان میکند و در آخر این مسئله پنجم آیت هایی که سجده تلاوت دارند یعنی در چند جای قرآن سجده تلاوت هست آنها را بیان خواهد کرد اکنون صاحب کتاب میگوید اولا مشروعیته و حکمه یعنی یکم درباره جایز بودن سجده تلاوت یعنی سجده تلاوت جایز بودنش و حکمه و دویم حکم سجده تلاوت که چی میباشد در اسلام اول مشروعیتش را بیان میکند میگوید که و هو مشروع یعنی سجده تلاوت کردن جایز و درست است مشروع است عند تلاوت الآیات التي وردت فيها السجدات واستماعها یعنی که هنگام تلاوت کردن آیات هایی که عند تلاوت الآیات التي هنگام تلاوت کردن یا خواندن آیت هایی که وردت فیه السجداتو یعنی آمدگی هست و وارد شدگی است در آن آیت ها سجدات یعنی سجده ها سجده تلاوت و استماعها و همچنین هنگام شنیدن آیت های سجده هنگام شنیدن آیت هایی که در آن آیت ها سجده تلاوت آمدگی هست پس در این دو هنگام یعنی خواندن و شنیدن آیت های سجده در این هنگام سجده بالای اون انسان مشروع هست جایز است که اون انسان خواننده یا انسان شنونده سجده تلاوت را انجام بدهند پس درباره خواننده یگان شک و شبهه نیست که باید سجده تلاوت را انجام بدهد اما درباره شنونده ما استماع داریم و سامع داریم در اینجا صاحب کتاب استماع را استفاده برد پس استماع و سامع هر دوش در تاجیکی به یک معناست که شنونده کسی که می شنود اما در عربی فرق است بین استماع و سامع استماع کسی را میگویند که اراده شنیدن میکند کسی که میخواهد بشنود و گوش میدهد که چی خوانده استاده است این را میگویند استماع پس صاحب کتاب استماع را استفاده برد نه سامع را زیرا اینکه سامع کسی را میگویند که بدون قصد میشنود بدون آنکه گوش بدهد میشنود این را میگویند سامع پس چرا صاحب کتاب استماع را استفاده برد و سامع را نه؟ زیرا اینکه درباره استماع یعنی کسی که گوش می‌دهد به آیاتی که در آن آیات ها سجده هست، اون باید سجده بکند. اما کسی که گوش نمی‌دهد یکی میشنود آیات های سجده را، بالاش سجده کردن واجب یا سنت نمی باشد. پس بعضی از علما گفتن سجده کردن براش مشروع نمی باشد، جایز نمی باشد. این گپی بعضی از علما هست. از این حساب صاحب کتاب استماع را استفاده برد. پس معلوم شد که مذهب را که این صاحب کتاب یا رأی و فکر را که صاحب کتاب اختیار کرده است، رأی و فکری آن عالمای هست که آن بزرگواران هست که کسی که به آیاتای سجده گوش بدهد اون باید سجده بکند. اما کسی گوش ندهد یکی در گوشش بیاید، پس اون در اون سجده کردن حتمی نمی باشد، برای اون انسان سجده کردن مشروع نمی باشد. پس این هست منظور از استماع را استفاده بردن، یعنی سامع استفاده نبرد و استماع را استفاده برد. این بود مشروعیت سجده تلاوت برای دو نفر بوده است. به قولی بعضی از علما که کسی که می خواند تلاوت می کند و کسی که قصدن گوش می کند. اما اگر کسی که یکی در گوشش برسد، بعضی از علما گفتند که سجده تلاوت باید بکند، بعضی میگن که سجده تلاوت کردنش مشروع نمی باشد. پس این بود در این مسئله. اکنون دلیل چی است که صاحب کتاب مشروعیت را ذکر کرد؟ یعنی با کدام دلیل سجده تلاوت مشروع شد و جایز شد؟ میگه قال ابن عمر رضی الله عنهما، میگه ابن عمر، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکند، میگوید که كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه وما يجد أحدنا مكانا لجبينه يا لجبهته. در بعض روايات جبينه ميوياد، در بعض روايات لجبهته. اكنون ميگوياد كي ابن عمر رضي الله عنهما گفته است كي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة، يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بودند میخوندند، میگه برای ما در نزد ما سوره را که در آن سوره سجده باشد، سوره را میخوندند که در آن سوره آیت سجده باشد. فیسجدو، پس میگه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم سجده میکردند و نسجد معه، ما هم میگه همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم سجده میکردیم، ما همچنین همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه سجده میکردیم وقتی که میشنیدیم آیت سجده را. حتی ما یجد احدنا مکانا لجبینه، تا حدی که نمیافت یکی از ما مکان و جایی که برای پیشانیش را بگذارد، جبینش را یا جبهش را، هر دوش به تاجیکی به معنای پیشانی، میگفت که جای نمیابد سجدهش را بگذارد. از چی حساب جا نمیافت؟ یعنی از زیاد بودن مردم. وقتی که میشنیدن آیتای سجده را یا همون آیتی را که سجده هست، زود سر به سجده می بردند و سر به سجده می گذاشتند که همه جایها بند می شد و مشغول می شد که جا نمی یافتی، میگه از جا نمی یافتی که پیشانیت را به زمین بگذاری، یعنی از بسیار بودنی سجده کنندگان. پس این حدیث که در حاشیه می گوید که این حدیث حدیثی متفق علیه است، این حدیث متفق علیه است، رواه البخاری، این حدیث را میگه امام بخاری روایت کرده که است، در زیر رقم 1076 در کتاب صحیح بخاری و مسلمون، و همچنین این حدیث را امام مسلم هم روایت کرده که است در زیر رقم 575 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیثی متفق علیه است، حدیث حدیثی صحیح می باشد. اکنون از این حدیث بر می آید و از این حدیث حکم را می گیریم که کسی که آیتای تلاوت را، سجده تلاوت را، آیتای سجده را می خواند اون باید سجده بکند و کسی که می شنود و قصدن گوش می اندازد اون هم باید سجده بکند. این بود در مسئله مشروعیت و جایز بودن سجده، سجده تلاوت برای خواننده و برای شنونده. اکنون بعد از این صاحب کتاب میگوید و هو سنتون علی صحیحی، اکنون حکمش بیان میکند. و هو سنتون یعنی در اینجا حکم سجده تلاوت را بیان میکند. میگه حکم سجودی یعنی سجده کردنی برای تلاوت سنت است، علی صحیحی یعنی در قول صحیح. پس معلوم شد که بعضی از علما غیر سنت هم گفتگی هستند، اما صاحب کتاب میگوید که در قول صحیح سجده تلاوت سنت می باشد. ولیس بی واجبین یعنی واجب نیست. پس مذهب حنفی سجده تلاوت را واجب میگوید. از اون حساب صاحب کتاب میخواهد این مسئله را بیان بکند که سجده تلاوت واجب نیست، بلکه سجده تلاوت این سنت می باشد. بعضی از علما میگویند سنت مؤکده هست که باید انجامش بدهند یا با انجام دادنش اجر و پاداش زیاد است که در فضیلتش انشاءالله بیان خواهیم کرد. میگوید که فقط قرأ، اکنون دلیل میارد برای سنت بودن این مسئله، اکنون دلیل میارد. میگوید که فقط قرأ زید بن ثابت علی النبی صلی الله علیه و سلم و النجمی فلم یسجد فیها فدل علی عدم الوجوبی. میگه فقط قرأ زید بن ثابت علی النبی صلی الله علیه و سلم و النجمی، میگه واقعا خوانده از زید بن ثابت در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوره و النجم را، سوره و النجم را زید بن ثابت در نزد پیغمبر خوانده است. فلم یسجد فیها، پس سجده نکرده است زید بن ثابت در خواندن سوره و النجم، زیرا که در سوره و النجم آیتی سجده وجود دارد. در سوره و النجم آیتی سجده وجود دارد که باید سجده کرده شود، اما میگوید که سجده نکرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنین زید ابن ثابت سجده نکرد. فدل علی عدم الوجوبی، پس میگه این دلالت میکند برای واجب نبودن، برای واجب نبودن میگه این قول زید ابن ثابت که در نزد پیغمبر خواند و سجده نکرد دلالت میکند که واجب نبوده است. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید اخرجه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری تخریجش کردگی است و روایتش کردگی است در زیر رقمی 1073 در کتاب صحیح البخاری. پس این بود حدیثی سنت یعنی دلیلی سنت بودنی سجده تلاوت. اگر واجب می بود حتما زید ابن ثابت و پیغمبر صلی الله علیه و سلم سجده می کردند. وقتی که سجده نکردند پس معلوم شد که این سنت بوده است. کسی کرد ثواب می گیرد و کسی سجده نکرد گناهگار نمی شود، زیرا که با ترک سنت گناه حسابیده نمی شود، اما انجام دادنش فضائل دارد و ثواب دارد. اکنون صاحب کتاب می گوید و یشرع سجود التلاوت فی حق القارئ والمستمع، میگه مشروع جایز است سجده تلاوت کردن در حق قاری یعنی کسی که خوانده ایستاده است آیت سجده را، و المستمعی و کسی که با قصدن گوش کرده ایستاده است، یعنی که دقت داده ایستاده است و گوش کرده ایستاده است، بالای هر دو اینها میگه سجده تلاوت انجام دادن مشروع است و سنت میباشد. اذا قرأ آیت سجدتین فی الصلاة او خارجی ها، یعنی هنگامی که بخواند آیت سجده را چی در نماز باشد میگه او خارجی ها یا در بیرون نماز باشد. در نماز هم باشد سجده تلاوت کردن براش مشروع است اگر آیت سجده را خوان، و در بیرون نماز هم باشد سجده تلاوت کردن براش حتمی می باشد یا سنت می باشد. دلیل چی است؟ لفعله صلی الله علیه و سلم ذلك عندما كان يقرا السجده، میگه فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. ذلك یعنی همین، کدام یعنی که سجده کردن در نماز و در بیرون نماز. لفعله یعنی فعل و کار پیغمبر و انجام دادن پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. و ذلك یعنی همان، کدام یعنی سجده کردن در داخل نماز و بیرون از نماز. عندما کان یقرا السجده، یعنی هنگامی که میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم سجده میکردند، هنگامی که میخواندند میگه آیت سجده را. پس پیغمبر در داخل نمازم آیت سجده را خوانده سجده کردگی است، و در بیرون نمازم آیت سجده را خوانده سجده کردگی است. پس این میباشد دلیل مون که پیغمبر انجام دادگی است. ولی سجود الصحابه، دویم دلیل، ولی سجود الصحابه معه کما مر فی حدیث ابن عمر، میگد که و همچنین دلیل دویم مون سجده کردن صحابگان همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که سجده میکرد میگه صحابگان هم همراه پیغمبر سجده میکردن. کما مر فی حدیث ابن عمر، چی طوره که در حدیث ابن عمر که پیشتر ذکرش کردیم که میگوید فیسجد و نسجد معه، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم سجده میکرد و ما هم میگه همراه پیغمبر سجده میکردیم. پس چی در داخل نماز باشد چی در خارج و بیرون نماز باشد، وقتی که آیت سجده خوانده میشود هم برای خواننده و هم برای کسانی که گوش کرده ایستادن، خواندن اون آیت سجده را باید اونها سجده انجام بدهند، سجده تلاوت را انجام بدهند، مشروع می باشد. میگه و دلیل علی مشروعیته فی الصلاه، اکرم میگه دلیل برای مشروع جایز بودنی سجده تلاوت میگه در نماز، در داخل نماز. آیا دلیل داریم؟ یعنی حدیث ابن عمر در بیرون از نماز و داخل نماز هم دلالت میکند اما واضح و صراحتا نی. اکنون صاحب کتاب میگه و دلیل علی مشروعیتی فی الصلات، یعنی دلیلی جایز بودن سجده کردن برای تلاوت در داخل نماز، دلیلی خاص داریم. باز میگه رواه البخاری و مسلمون، یعنی روایت کردگی است هم بخاری و هم مسلم. عن ابی رافع قال، یعنی از ابو رافع روایت میکند هم بخاری و هم مسلم که گفته است صلیت مع ابی هریره العتمه، صلیت مع ابی هریره العتمه، میگه نماز خواندم، نماز گذاشته میگه همراه ابو هریره رضی الله عنه العتمه، یعنی نماز عشا را، نماز خفتن را همراه پیغمبر، همراه ابو هریره میگه نماز خفتن را خواندیم. فقرأ، پس میگه خوان ابو هریره رضی الله عنه در نماز اذا السماء انشقت، سوره اذا السماء انشقت را خوان، که حالا درباره اش میگیم که سوره اذا السماء انشقت آیت سجده دارد. میگه فسجد، پس ابو هریره رضی الله عنه میگه سجده کردن، وقتی آیت سجده را که خواندن در نماز خفتن میگه سجده کردن. فقلت ما هذه، ابو رافع میگه گفتم که این چی کار است که تو کردی ای ابو هریره، این چی کار بود؟ قال سجدت بها خلف ابی القاسم صلی الله علیه و سلم، پس میگه ابو هریره رضی الله عنه گفت که سجده کردم با خواندن همین سوره در از پشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از پشت ابو القاسم. ابو القاسم پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که یکی از فرزندان پیغمبر قاسم بود، از این حساب میگن ابو القاسم، یعنی پدر قاسم که این محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. پس ابو هریره می گوید سجده کردم به سبب خواندن آیت سجده یا آیت سوره اذا السماء انشقت از پشت پیغمبر که پیغمبر می خوان و سجده می کرد ما از پشت سجده می کردیم با خواندن آیت تلاوت در داخل نماز. فلا ازال و اسجد بها حتی القاه. پس ابو هریره رضی الله عنه گفت که فلا ازالو، پس گفت هنوزم اسجدو، من سجده میکنم. سجده تلاوت را بیها یعنی به سبب خواندن آیتای سجده، پس گفت من سجده میکنم حتی القاه، تا اینکه گفت من با اون ملاقات بکنم، با پیغمبر صلی الله علیه و سلم ملاقات بکنم. اینجا با اون ملاقات بکنم منظورش یعنی کنایه از موت است، یعنی گفت تا مردنم من سجده تلاوت را انجام میدهم در داخل نماز اگر آیت سجده را خواندم. تا وقتی که زنده هستم گفت تا مردنم من این کار را انجام میدهم. زیرا اینکه خود ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را دیده است که در داخل نمازم سجده تلاوت، اگر آیت سجده را که میخوان سجده تلاوت را انجام میداد. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که اخرجه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است، در زیر رقم 1078 در کتاب صحیح البخاری و مسلمون، و همچنین میگه این حدیث را امام مسلم هم روایت کردگی است در زیر رقم 578 در کتاب صحیح مسلم، و لفظ للبخاری، اما لفظ باشد لفظ بخاری است. این همین چیزی که حالا خواندیم این در کتاب صحیح بخاری آمده است، در مسلم به همین معنا آمده است تو، اما لفظ لفظ بخاری می باشد. پس این بود تخریج حدیث ابو رافع که ابو هریره رضی الله عنه را بیان کرد که در داخل نماز سجده تلاوت کرد. پس این بود تخریج این حدیث. بعد از این صاحب کتاب میگوید فاذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. پس میگه هنگامی که سجده نکند قارئ، یعنی سجده نکند اگر خواننده، پس سجده نمی کند شنونده. کسی که خوانده ایستاده است اگر میگه اون سجده نکرد، شنونده ها هم سجده نمی کنند. مثلا یک کسی بالای منبر سجده کرد و بالای منبر آیت سجده را خواند و سجده نکرد، پس شنونده ها میگه سجده نمی کنند. یا یک انسان در نماز آیت سجده را خواند و سجده نکرد، شنونده ها همچنین میگه سجده نمی کنند. پس هنگامی که سجده نکرد خواننده، سجده نمی کند شنونده. لأن المستمع تبع فيها للقارئ، زیرا اینکه میگه شنونده تبعون یعنی تابع هست، فیها یعنی در آیت سجده یا در سجده کردن، للقارئ یعنی قاری را، شنونده تابع هست در سجده قاری را. اگر قاری خواننده سجده کرد، شنونده هم سجده میکند. اگر قاری سجده نکرد، شنونده میگه سجده نمیکند. دلیلش چی است؟ میگه ولی حدیث زید ابن ثابت المتقدمی، میگه که دلیل من حدیث زید ابن صادمه که زید ابن ثابت که گذشت، همون حدیثی که پیشتر گذشته بود، حدیث زید ابن ثابت را پیشتر خوانده بودیم که امام بخاری در زیر رقم 1073 در کتاب صحیح البخاری روایتش کردگی است که فإن زیدن میگه لم یسجد. پس میگه زید وقتی که سوره و نجم را خواند و سجده نکرد، فلم یسجد النبی صلی الله علیه و سلم، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم سجده نکرد. وقتی که قاری که زید ابن ثابت بود سجده نکرد با خواندن آیت تلاوت سوره نجم، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که شنونده بود، پیغمبر هم سجده نکرد. پس این میگه دلالت میکند که اگر قاری سجده نکند، شنونده سجده نمی کند. پس این بود مسئله مشروعیت سجده تلاوت. در اینجا چند مسئله را می خوام خلاصه و مختصرا بیان بکنم، و اگر که کسی از تلفن یا رادیو یا تلویزور یا از منگیتافون و چیزهایی که صدا میبرارن تسجیل آیت سجده را اگر گوش بکنن، بالای اون انسان سجده تلاوت واجب نمی باشد. از شنیدن اینها سجده تلاوت واجب نمی باشد. همچنین توتیه که اگر بغبغه که یا توتیه که آیت سجده را اگر ازیاد کند، یعنی آیت سجده را اگر تکرار بکند توتی، اون شنوندش هم همچنین سجده تلاوت نمی کند. پس این تلویزیون و رادیو و تلفن و منگتفانی که صدا می برارن، علما اینها را میگویند به مثل حکم توتی را دارد که علما درباره توتی قول دارند که با خواندن توتی سجده تلاوت واجب یا سنت نمی گردد. پس بالای انسان شنونده از تلویزیون و رادیو و منگتفان و تلفن و اینها هم یا از کامپیوتر اینها هم اگر که بشنود ضبط را، چی آنلاینی باشد مباشر اون ضبط یا چی ضبط قدیم و پیشینه باشد تسجیل باشد، چی نموده که باشد بشنود، بالا سجده واجب نمی شود. این بود این مسئله. و همچنین در باره سجده تلاوت، در سجده تلاوت یعنی که طهارت داشتن بعضی از علما میگن حتمی نیست و رو به طرف قبله بودن هم حتمی نمی باشد، یعنی که نه طهارت حتمی است و نه رو به طرف قبله کردن حتمی نمی باشد. و این هست درباره معلومات های لازمه درباره سجده تلاوت. اما بعضی از علما گفتند که همون شرط های نماز را دارد، یعنی باید به طهارت باشد، باید رو به طرف قبله باشد و باید ستر عورت داشته باشد و این شرط هایی که در نماز خواندگی که بودیم میگه باید اونها را با خودش داشته باشد. بعضی از علما این قول را گفتگی هستند، اما قول صحیح همون است که شرط و حتمی نمی باشد در سجده تلاوت این چیزهایی که در نماز شرط است، زیرا که این نماز نیست بلکه این یک سجده می باشد. اما در داخل نماز باشد اگر چطوری که بیان کردیم، یعنی شرط نماز که باشد، یعنی که نماز با اون شرطاش پر را می شود، پس در داخل نماز با همون شرط نماز بودنش حتمی می باشد. این بود یکمین مسئله که صاحب کتاب بیان کرد در باره جایز بودنی سجده تلاوت و حکم سجده تلاوت. با همین این مسئله را به آخر رساند. اکنون دویم مسئله در میگذرد، میگد که فضله، یعنی فضیلت و برتری نماز سجده تلاوت چی فضیلت دارد. اکنون میگوید عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال، میگه از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند اذا قرأ ابن آدم السجده فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویله. میگه که ابو هریره رضی الله عنه میگوید از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت است که گفت اذا قرأ ابن آدم السجده، گفت هنگامی که میخواند فرزند آدم آیت سجده را، هر وقتی گفت فرزند آدم آیتهایی که سجده تلاوت دارن اون آیتها را که میخواند فسجده، پس میگه بعد از خواندن آیت سجده میگه فرزند آدم سجده که میکند اعتزل شیطانو، شیطان کنارگیری میکند، شیطان دور میشود، یک کنج میرود، یک کناره میرود، یک جای تنهایی میرود و یبکی، میگه شیطان گریه میکند وقتی فرزند آدم را میبیند با خواندن آیات سجده تلاوت که سجده میکند، شیطان میگوید دور میرود و کنارگیری میکند و در یک جای میرود و گریه میکند. یقول و میگوید شیطان که یا ویله، ای وای بر حالش، یعنی که این میگن از آداب کلام است که سخن بد را نسبت به صاحب خودش بدی. شیطان یا ویلهو نمیگوید، شیطان میگوید که یا ویلی، یعنی خودش را میگوید. اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی بیان میکند این ویل را به خود شیطان نسبت میتید، میگه یا ویلهو، یعنی وای بر حالش باد، یعنی خود شیطان میگوید که وای بر حالم باد. اما پیغمبر وقتی قصه میکند این ویل را نسبت به خود شیطان میدهد، یعنی وای بر حال خود شیطان. و در بعضی روایت‌های اویلی هم آمدگی هست در بعضی روایت ها یا ویلی آمده است، اما در اینجا یا ویله هم میگویند و شارحان این حدیث میگویند که این از آداب کلام میباشد که سخن بد را نسبت به صاحب خودش بدهی، ضمیر به خودش توغری کنی، مثلا بگوی که یا ویله، یعنی شیطان میگوید این گپ را، یعنی خود نقل کننده این قصه و نقل کننده این حکم نسبت به خودش ندهد میگه این ضمیر را. اما بعضی حالت ها در بعضی روایت ها آمدگی است یا ویلی. اکنون شیطان میگفته است که وای بر حالم، امیر ابن آدم بسجود فسجد فله الجنه، میگفته است که امر شد فرزند آدم برای سجده کردن، پس سجده کرد فرزند آدم، پس فله الجنه، برای فرزند آدم است جنت. یعنی فرزند آدم سزاوار جنت شد با قبول کردن سخن الله که سجده کرد. و امرت بالسجود فابیت فلی النار، پس میگفته است که امر شدم به سجده کردن، شیطان ملعون میگفته است که من هم امر شدم برای سجده کردن، فابیت، میگفته است من سرکشی کردم، من روی گرداندم از سجده کردن، فلی النار، پس من سزاوار آتش جهنم شدم، پس من گفت داخل آتش جهنم میشوم برای سرکشیم، برای روگرداندنم، برای گپی الله را قبول نکردنم. میگفته از شیطان ملعون که من سزاوار جهنم گشتم. پس ببینید این فضیلتی سجده تلاوت است که با سجده تلاوت کردن سزاوار جنتی پرناز و نعمت خواهد گشت. پس در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 81 در کتاب صحیح مسلم. پس این بود تخریج حدیث شیطان که واویلا می گفته است و افسوس می خورده است وقتی که فرزند آدم را می بیند که با الله می گوید سجده بکن، فرزند آدم سجده می کند، شیطان دیگر واویلا و حسرتا می خورده است که دیگر هیچ فایده براش ندارد. این بود دویم مسئله که صاحب کتاب بیان کرد درباره فضیلت سجده تلاوت. اکنون سیوم مسئله که بیان میکند میگد صفته و کیفیته، یعنی صفتی نمازی، صفتی سجده تلاوت و کیفیتش، یعنی چگونه خواندنی، چگونه ادا کردنی سجده تلاوت. اکنون سجده تلاوت رو چگونه انجام میدهیم؟ میگد که یسجد سجدتن واحدتن، میگه سجده تلاوت را یک سجده میکنی، فقط یک سجده دارد. و یکبر اذا سجده، وقتی سجده کردن میگه الله اکبر میگویی، و یکبر الله اکبر میگوید انسان سجده کننده هنگامی که سجده تلاوت را انجام میدهد. و یقول فی سجوده، وقتی که سر به سجده میماند در سجده اش میگوید سبحان ربی الاعلا، در سجده است، در سجده اش میگفته است که سبحان ربی الاعلا. و این قال یا کما یقول فی سجود تلاوت فی سجود صلاتی، میگه چی طوره که در سجده نماز سبحان ربی الاعلا میگوید، در سجده تلاوت هم وقتی که سر به سجده میماند همین طور سبحان ربی الاعلا میگوید. و یقول ایضا، و میتواند همچنین بگوید، یعنی این را هم بگوید میشود، و همچنین میتواند بگوید که سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لی، میتواند این سخن را بگوید، یعنی سبحانك اللهم ربنا، یعنی پاک است تو ای پروردگار ما، سبحانك، یعنی پاک است تو ای الله، اللهم ربنا، ای بار الها که پروردگار ما هستی، و بحمدك و با حمد و ستایش تو، اللهم اغفر لی، پس ببخش مرا ای پروردگارم. میتواند که در سجده میگه این ذکر را بگوید. و این قال، و همچنین میتواند این ذکری بعدی را بگوید که سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته، میتواند این را بگوید، یا که در خود سنن ابن ماجه این حدیث میواد که اللهم لک سجدت وبك آمنت ولك أسلمت ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. میتواند که این ذکرها را بگوید، یعنی که این ذکرها وسیع هستند، میتواند انسان حفظ کند و بگوید. پس ترجمه اش چنین است که اللهم لك سجدت، یعنی ای بار الها من به تو سجده کردم، و بک آمنت به تو ایمان آوردم، و لك اسلمت و به تو اسلام آوردم، به تو تسلیم شدم، انت ربی ای بار الها تو پروردگاری من هستی، سجد وجهی یعنی سجده کرد روی من، للذی شق سمعه با کسی که شکافته است و با کسی که جدا کرده است یا با کسی که اراده سمع را به اون داده است. شق سمعه یعنی شکافته است گوشهایش را یا جدا کرده است گوشهایش را، میتونیم شق را به معنای اراده داده است. شق سمعه یعنی که اراده شنیدن را به او داده است، و بصره و اراده دیدن را به اون دادگی است و اراده دادن، یا که میتونیم بگیم که و شق سمعه یعنی که درک کردن و ادراک کردن و فهمیدن شنیدن و فهمیدن و درک کردن دیدن را برای انسان داده است. این است معنای شق سمعه و بصره، یا میتونیم بگیم که جدا کرده است شنیدنش را و دیدنش را. همه این ترجمه در مسئله در عباره شق سمعه و بصره جایز می باشد. بحوله و قوته، بحوله و قوته یعنی با حولش الله سبحانه و تعالی خودش و با قوت خودی الله تبارک و تعالی، الله سبحانه و تعالی با حول و قوتش برای ما شنیدن و دیدن را نصیب کرده است. تبارک الله احسن الخالقین، بزرگ است اللهی که نیکوترین خالق است. این هست دعایی که در سجده می شود، اینها را گفت. و کسی که اینها را از یاد نمی دونه می تواند همون چیزی که در نماز می گوید سبحان ربی الاعلا، می تواند که همون سبحان ربی الاعلا را بگوید، یگان باک ندارد. این بود درباره صفت و کیفیت نماز تهجد، نماز سجده تلاوت. اکنون در تخریج این حدیث اخیره که دعایی که ذکر سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره و بحوله و قوته، در تخریج این حدیث میگوید که اخرجه ترمذی، یعنی این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است در زیر رقم 585 در کتاب سنن ترمذی، و قال حسن صحیح. امام ترمذی میگوید که این حدیث حدیث حسن و صحیح میباشد، و صححه الالبانی، همچنین حدیث را میگه شیخ البانی رحمه الله حکمشه صحیح دانستگی است در کتاب صحیح ترمذی در زیر رقم 474. پس این حدیث حدیثی صحیح است. میگه فلا بأس، صاحب کتاب میگوید که فلا بأس، یعنی باک ندارد. انسان میتواند که این ذکران هر کدامش بگوید، میتواند سبحان ربی الاعلا بگوید، میتواند سبحانک اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی بگوید، میتواند بگوید سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته، میتواند این را بگوید. هر کدامش که براش میسر و آسان است، و یا کدامش را که میتواند بگوید، یا همه اینها را بگوید، یا یکی از اینها را بگوید، همه این جایز و درست میباشد. پس این بود صفت و کیفیت سجده کردن که یک سجده بوده است و ذکرهاش هم بیان کرد. اکنون در اینجا همچنین مسئله هست میخوام بیان بکنم، و کسی که وقتی که آیت سجده را میشنود یا آیت سجده را که میخواند، الله در بیرون نماز باشد، الله اکبر میگوید، به سجده میرود و سبحان ربی الاعلا را میگوید سه بار، یا سبحانک اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی را میگوید، یا سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره و بحوله و قوته، این را میگوید، از جویش میخیزد به الله اکبر. دیگه تکبیر گفتن شرط نیست، زیرا اینکه خلاص هم یه سجده است. الله اکبر گفته سجده کی رفتی خلاص، از جات میخیزی خلاص، دیگه الله اکبر نمیگویی، در بیرون نماز باشی. اما در داخل نماز باشی چی؟ در داخل نماز الله اکبر میگویی تا اینکه قوم هم بفهمن، از جویشان بخیزن. اما خود تنها باشی و تنها سجده تلاوت رو انجام دادی، فقط یک الله اکبر دارد و بس. الله اکبر میگوی، سجده میروی و ذکرهاش میگوی و بدون الله اکبر از جات میخیزی. با همین سجده تلاوت به آخر رسید. چقدر سجده آسان و چقدر انجام دادن آسان، اما چقدر فضیلت بزرگی شیطان ملعون را میگریانده است و شیطان ملعون را در حسرت میافتانده است. پس باید هر یک مسلمان وقتی که میشنود آیت سجده را سجده بکند تا اینکه شیطان ملعون را در غم و اندوه بیافتاند و غریق و غرق پشیمانی و ندامتش بگرداند. این بود درباره صفت و کیفیت سجده تلاوت در داخل نماز و بیرون نماز و همچنین ذکرش را بیان کردیم. اما بعدش یکان دعای ثابت نیست، بعضی هم میگن بعدش دعای میکنیم، ثابت نیست. اما بعضی دعاها آمدگی هست، سجد تو وجه للذی، همین چیزی که گفتیم، سجد تو وجه للذی خلق و شق سمه و بصره و بحول و قوتی، بعضی همین آیت را میگویند، همین دعا را میگویند بعدش، و اما این ثابت نمی باشد یا قول صحیح در این باره نیست، بلکه بعضی ها گفتگی هستند. می شود این را در سجده گفتیم، دیگر هیچ بعدش ندارد. می خیزیم از جامان، خلاص سجده تلاوت به آخر رسید. اکنون چهارمین چیزی که صاحب کتاب بیان میکند، میگد مواضع سجود تلاوتی فی القرآنی، یعنی جایی هایی که سجده تلاوت کرده می شود در قرآن. در قرآن در کجا سجده تلاوت کرده می شود؟ اکنون انا همون جایها را صاحب کتاب برامان بیان می کند، جایی هایی که سجده تلاوت کرده می شود. می گد که مواضع سجود القرآن الكریم 15 موضعا، یعنی جایی هایی که سجده کرده می شود در قرآن کریم 15 جا می باشد. 15 آیتی هست که در قرآن کریم با خواندن اونها سجده تلاوت را انجام می دهی. اینها 15 تا می باشند، 15 جا هستند. و هی علی ترتیبی، میگه این 15 جا را میگه با ترتیب براتون ذکر میکنم. یکم آخر سورت الاعرافی، یکم جایی که سجده تلاوت میکنیم آخرین سوره آیت، آخری سوره اعراف است. آخری سوره اعراف یعنی آیت رقمی 206 میباشد. در سوره اعراف آیت 206 آیت سجده میباشد. پس معلوم شد که سوره بقره آیت تلاوت، آیت سجده ندارد، آل عمران ندارد، سوره نساء ندارد، سوره مائده ندارد، سوره انعام ندارد و سوره اعراف، یعنی هفتمین سوره قرآن آیت سجده دارد. هفتمین آیت قرآن آیت سجده دارد. اما پیش از این آیتهایی که هستند، اون آیتها میگه سجده تلاوت ندارند. پس آیت 206 سوره اعراف آخرین آیت سوره اعراف میباشد سجده تلاوت دارد، که این تقریبا نهم جزء قرآن است، نهم پاره قرآن. پس پیش از این یگان سوره دیگر آیت تلاوت، سجده تلاوت ندارد. این بود یکم جا. دویم سوره الرعدی، دویم سوره رعد است. سوره رعد همچنین آیت سجده دارد. سوره رعد آیت 15 سجده آیت سجده دارد. این دویم جا است. سیم سوره النحل، سیم سوره نحل آیت 49 و 50 آیت سجده دارد. سوم سوره نحل آیت 49 و 50. چهارم سوره الاسراء، چهارم سوره اسراء آیت سجده دارد. سوره اسراء آیت سجده دارد، آیات 107 تا 109 آیت سجده دارد. ششم یا پنجم سوره مریم، سوره مریم همچنین آیت سجده دارد، آیت 58، آیت 58 سوره مریم آیت سجده می باشد. ششم اول سوره الحج، اول سوره حج همچنین آیت سجده است، یعنی آیت 18 سوره حج آیت 18 می باشد. هفتم آخر سورت الحج، آخر سوره حج همچنین آیت سجده است، یعنی آیت 77 سوره حج آیت سجده است. پس در سوره حج دو تا آیت سجده است، در سوره حج دو آیت سجده می باشد، یکم آیت 18 دویم آیت 77. اما در حالا در اینجا می خونیم 15 جا آیت سجده است، در مذهب حنفی 14 جا آیت سجده است. چرا 14 تا می شود؟ زیرا اینکه مذهب حنفی دویم آیت سوره حج دویم آیت سجده است، آیت 77 میگن آیت سجده نمی باشد. در نزد مذهب حنفی ها آیت 77 سوره حج میگن که آیت سجده نیست، اما در قول صحیح هر دین ها آیت سجده می باشند، چطوری که صاحب کتاب ذکر کرده است. و بعد از این هشتم جایی که آیت سجده است سوره الفرقان، سوره فرقان آیت 73 همچنین آیت سجده می باشد. نهم سوره النمل، نهم سوره نمل همچنین آیت سجده دارد، آیات 25 و 26 سوره نمل آیت سجده است. و دهم سوره سجدتی، همچنین سوره سجده، خود سوره دیگری هست با نام سوره سجده، سوره سجده هم همچنین آیت سجده دارد، آیت 15. و یازدهم سوره فصلت، سوره فصلت هم آیت سجده دارد، آیات 37 و 38 سوره فصلت آیت سجده می باشد. این بود یازدهم. دوازدهم جایی که آیت سجده دارد سو آخر سوره نجمی، یعنی آخر سوره نجم همچنین آیت سجده دارد، آیت 62 می باشد. آیت 62 سوره نجم آیت سجده است. و سیزدهم سوره الانشقاقی، یعنی سوره انشقاق همچنین آیت سجده دارد، یعنی آیت 20 و 21، آیت 20 و 21 همچنین از سوره انشقاق اذا السماء انشقت همچنین آیت سجده دارد. و چهاردهم آخر سوره العلقی، یعنی آخرین سوره علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، آخرین سوره اقرا، آخرین سوره علق، آخرین آیت سوره اقرا همچنین آیت سجده می باشد، که این آیت 19 همی سوره اقرا می باشد. این بود 14 هم جا. اکنون 15 هم میگه والخامسه عشره، اکنون 15 هم جایی که آیت سجده دارد هی سجده تو سوره صاد، میگه این سجده سوره صاد هست، سوره صاد. سوره صاد در باره سجده بودن نبودنش اختلاف است، سجده بودن نبودنش اختلاف است. بعضی میگن سجده هست، حالا صاحب کتاب بیان میکنند میگد که وحی سجده تو شکرین، بعضی میگن که این سجده تلاوت سجده نیست و این سجده شکر است، یعنی که حضرت داوود والله اعلم در باره حضرت داوود صحبت میشود و وقتی که نزد حضرت داوود شخصان در آمدند و حضرت داوود در نیمه شب بود که حضرت داوود از ترس و وهم سجده کردن، از ترس میگویند این انا همون سجده هست، این سجده شکر است، این سجده شکر می باشد. بعضی ها میگن که این آیت سجده نیست، اما بعضی ها این آیت سجده میگیرن. اکنون دلیل میارد برای آیت سجده بودنش، زیرا که صاحب کتاب سوره صاد را هم همچنین آیت سجده گرفت. اکنون میگد فعن ابن عباس رضی الله عنه، یعنی که از ابن عباس رضی الله عنه روایت است، از ابن عباس رضی الله عنه روایت شدگی است که در باره سوره صاد، سوره صاد که آیت سجده دارد، میگوید که لیست صاد من عزائم سجودی، میگد سوره صاد از آیتهای سجده نیست، از آیتهای سجده نیست. و قد رأیت النبی صلی الله علیه وسلم یسجد فیها، اما میگه دیدم پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو که سجده میکرد. ببینید آیت سجده نباشد هم، پس میگه سجده میکردند، سجده میکردند. پس میگه این دلیل است که آیت سوره صاد همچنین سجده باید کرد. سوره صاد آیت 24 میباشد، سوره صاد آیت 24 می سوره صاد همچنین آیتی سجده است. در اینجا صاحب کتاب ذکر نکرد، اما سوره صاد آیتی 24 هست که سجده همچنین سجده کرده می شود. اگر هرچند که از عزائم سجود هم نباشد، یعنی که از عزیمه ها نباشد، یعنی که از فرمان های برای سجده هم نباشد، اما پیغمبر که سجده کرد ما سجده می کنیم. از این حساب همگی 15 آیتی سجده داریم در قرآن. اکنون در تخریج این حدیثی ابن عباس در حاشیه می گوید که اخرجه ابو داود برقمی، یعنی این حدیث را ابو داود در زیر رقمی 2774 در کتاب سنن ابو داود روایتش میکند و ترمذی، و همچنین حدیث را امام ترمذی در زیر رقمی 1578 در سنن ترمذی روایت کردگی است، و ابن ماجه همچنین میگن حدیث را ابن ماجه در زیر رقم 1394 در کتاب سنن ابن ماجه روایت کردگی است. و قال ترمذی، و امام ترمذی در باره این حدیث میگوید که هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه. میگه این حدیث حدیث حسن است، یعنی قابل قبول هست. غریبون، این حدیث حدیثی غریب است. غریب یعنی یک کس روایتش کردگی است، یک کس روایت کردگی است. لا نعرفه الا من هذا الوجه، میگن نمیدانیم این حدیث را مگر از همین وجه، یعنی یه آدم روایتش کردگی است. پس میگه از ابن عباس، فقط این ابن عباس روایت کردگی است. پس برای خاطر این حدیث غریب است، یعنی فقط ابن عباس روایتش میکنه، دیگر صحابه ها این حدیث را روایت کردگی نیستند. از این حساب این حدیث میگن حسن غریب. حسن یعنی قابل قبول هست، غریب یعنی یک کس روایتش کردگی، یا صحابه روایتش کردگی باشد، دور میگن غریب. بعد از این میگد و حسنه الالبانی، یعنی این حدیث را میگه شیخ البانی حکمش صحیح دانستگی است در کتاب الاروا، یعنی در کتاب اروا الغلیل جلد 2 صفحه 226 شیخ البانی رحمه الله حکم این حدیث ابن عباس را حسن دانسته است، یعنی که قابل قبول می باشد این حدیث، می شود این حدیث را دلیل گرفت و در سوره صاد همچنین سجده کرد. این بود تخریج این حدیث ابن عباس. و این بود همچنین 15 جا در قرآن که آیت سجده ها است، سوره ها را با آیت هایشان ذکر کردیم، با همین مسئله پنجم که سجده تلاوت بود با آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله السادسه، یعنی مسئله ششم سجود الشکری، یعنی سجده کردن برای شکر، سجده شکر. مسئله ششم درباره سجده شکر است. سجده شکر را ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در همین جا به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.